de Heere met geklank der bazuin. Psalm zingt Goden, psalm zingt onze koning, psalm zingt. Want God is een koning der ganse aarde. Psalm zingt met een onderwijzing. God regeert over de heidenen. God zit op de troon zijner heerlijkheid. De edelen der volken zijn verzameld door het volk van den God van Abraham. Want de schilden der aarde zijn Godes. Hij is zeer verheven. Onze hulp zij in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden nu bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Here, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. De woorden uit Gods woord, waarbij u eraan dacht een ogenblikje, dachten te bepalen, is ons nader verklaard in de evangelist Marcus. Marcus. En daarvan het laatste hoofdstuk, 16, de twee laatste versen. Het evangelie van Marcus 16. Vers 19 en 20, waar Gods woord aldus spreekt. De Heere dan, nadat hij tot haar gesproken hadden, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En de zij uitgegaan zijnde predikten overal. En de Heere bracht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Tot zover. Enig en eeuwig waarachtige God, den schepper van den hemel en van de aarde, die dezelfde nog onderhoudt, wat nooit begrepen kan nog zal worden. Gij alleen, wiens naam is wonderlijk, heeft alles uit het niet voortgebracht. U alleen, wiens naam is wonderlijk, komt ook alles te onderhouden. In de weg uw voorzienigheid aanbrengende, wat van noden is tot instandhouding van het geschapen. Gij mocht in de weg der herschepping ons aller ogen openen om uw werken te aanschouwen in natuur en in genade. Uw goddelijke leiding, zowel in het een als in het andere, is opgemerkt mogen worden. Wij merken niets meer op. Niets meer. Aan alles wat ons lijkt. En waar wij op staan. Wat onze zin is. Wat onze wil is. Daar is die mens altijd toe werkzaam. En doen. Daar verslijt hij zijn tijd in. En daarin wordt het eeuwigheid meest onverwacht. U mocht de ogen openen om te zien wat we nog nimmer gezien hebben. En wat er nooit gezien kan worden zonder opening der ogen. Gij mogen onze oren doorsteken wat we nooit zullen horen. Tenzij met een wedergeboren oor. Met het oor der wedergeboorte. U mocht ons naar uw almachtige genade van dood levend maken voor de eerste maal of andermaal naar uw goddelijke wijze. Gij staat boven alles en gaat overal en bestuurt alle dingen naar de raad uw welbehaagd. U zal nooit iets doen tegen uw willen. Nooit iets tegen uw raad. Maar altijd uitvoeren. Volvoeren. En niets is er in staat om uw raad te verduisteren. Want uw goddelijk wezen zelf is raad. Sterke God en Vader der eeuwigheid. Wanneer u indaalt in het hart door woord en geest, dan moet dat, kan niemand dat leren. Als u een mens wil bekeren door uw woord en door uw geest. Zo is het ook met leren. Hebben we hetzelfde van nodig om kracht onderwezen te worden door uw geest en uw woord. En anders leven we ons leven lang en sterven dood gelijk we geboren zijn in den staat van een drievoudige dood. Anders lopen we ons leven lang de waarheid na wat op zichzelf niet af te keuren, maar. Dat bed is te kort. En dat dek is te smal. Want horen met toepassing is goddelijk. Geestelijk en bevindelijk. Daar heeft al de Bijbelheiligen het onderscheid in geleerd. Het woord op zichzelf of het woord door de Heilige Geest. Dan geef het licht in de duisternis. Geef het leven in den doden. Wijsheid in den dwaas. En geef opening waar niets is aan engte. En geef verruiming waar niets is dan benauwdheid. Waar gij uw wonderen kwijt wil, dan maak u ook vaten voor uw wonderen. Om dezelfde te verheerlijken tot bewondering in u. Wij mochten nog heden leven, maar we kunnen ook heden sterven. Mochten nog heden op aarde zijn. Wel we ons aller plaats waardig gemaakt hebben met een dubbele begrafenis, der aarde en der duisternis. Och, of u heen kwam en uw woord opende. Uw woord is diep en wij zijn lucht, lucht weer. Mensen zonder verstand. Het wel gaat, en het wel gaat, genoeg ook, genoeg ook. We hielden in de staat der rechtheid alles over, want we zagen u overal in de mier en een olifant, in de zon en in sterren. We konden niet de ene zijde heen zien waar u niet in gezien werd. En dat was de zaligheid. Waarin die mens mocht ervaren, naar uw beeld geschapen, kon hij niet ziek worden, nog minder sterven. Onsterfelijk. En de nooit stervend God, die leeft tot in de eeuwigheid. Gij hebt de onderlinge samenkomsten zelf ingesteld, maar ook bewaard. Anders was dat al lang in de dood gelopen. Nou was dat al lang te niet gelopen. Maar nog altijd wordt uw woord bevestigd. Dat evangelie gepredikt zal tot de volleinding. Als morgen de wereld zou vergaan, dan moet er vandaag nog twee keer gepredikt worden. Moet er nog twee keer gepredikt worden. En er moet ook het vee nog verzorgen. Gaat alles tot het laatste uur. En wij weten niet of de wereld des nachts onder zal gaan in de natuur, of des daags, of des avonds, of des morgens. Dat legt alles in uw vrijmacht. En wordt door uw almacht uitgevoerd. Ge mocht ons dan tezamen als doden hardnekkige zondaren het evangelium uw woord door een goddelijke kracht tot levendmaking of tot verlevendiging inbrengt. Hoe meer uw kerk het leven ontvangt, hoe meer ze der machteloosheid leren kennen. Dat de waarheid vervuld wordt zonder mij. Kan je niet luisteren. Zonder mij kunnen nog niet begeren om te luisteren. Zonder mij kan je niet eens wensen om te luisteren. We zijn zonder uw begeerteloze zondaren ten opzichte van het goede. En zijn zo één en eens met de aarde. Dat om van nature goed zou zijn om hier maar eeuwig mochten blijven. Eeuwig blijven, nooit sterven. Want dat is onnatuur, dat is tegen de natuur. U zou toch ons nergens meer mee kunnen verrassen dan door uw hulp, door uw bijstand in den geest der blijmoedigheid en der vrijmoedigheid. Opdat uw woord zijn loop nog mocht hebben en inlopen in zulke harten die van alle zijden met sloten der eeuwigheid gesloten zijn. Gegrendeld, gegrendeld. Zowel van uw volk als van degenen die nog niet van uw volk zijn en die dan onder het zegel der verkiezing mochten leggen. Want uw volk leert het aan zich in oren hebben. En ook geen hart zeggen. Als ze niets bezitten dan verstrooien. Verwarringen. Verwarringen. Waarvan ze middenmaal betuigen. Heren, verwart die verwarringen. En verstrooi die verstrooien. En laat al die ijdele gedachten niet verijdeld worden. En maak in uw woord onze gang en treden vast. Gedenkt onze zieken. Die ook liever niet ziek zijn. Maar toch moeten zijn. En zichzelf niet kunnen genezen. Al willen ze dat elk uur. Verleen opmerkzaamheid dat zij ze ziek gemaakt heeft, niet zonder reden. Opdat ze verwaardigd werden met onderwerping de tijd der genezing te mogen inwachten. Want ziek zijn, dat moet hij, daarom is er tijd voor. Maar genezen worden, daar heeft meestal geen tijd voor. Dat moet maar altijd voorlopen. En niet achteraan komen. Gij mocht die middelen tegen de natuur genadelijk ter hand nemen om de natuurlijke mens te overtuigen dat ziek zijn nog leven is, maar dan gestorven zijn zonder leven is. Opdat ze verwaardigd mochten worden in hun ziek zijn de goedheid Gods te mogen aanschouwen en de ontfermingen Gods in de lichamelijke ziektes tot welzijn der melaatstheid der zielen geopenbaard mocht worden. Heer, het is de natuur en de aard van elk mens, zonder pijn, zonder pijn, gezond, gezond. Wat we ook eenmaal geweest zijn, dat kon niet beter. We waren gezond over onze gehele lichaam en zielen. Er was niet één lid wat kraakt. Maar door middel van onze diepe, diepe, diepe, diepe, diepe val zijn we zo ongelukkig geworden en zullen ons nimmer meer gelukkig kunnen maken. En nu is een gezonde ziel meer dan een gezond lichaam, wanneer die ziel door uw woord en geest geleerd en bekeerd mag worden. Gedenk ze alle heer. We weten een weinig wat ziek zijn is en langdurig. En heeft die mens geen geduld meer. Dan heeft die mens geen geduld. Maar hij is ziek om te leren dat hij geen geduld heeft. Hij is ziek om te leren dat hij zich niet onderwerpen kan. Omdat er niet zo verblijft dan stof. Wat alleen vuil is. Dan as. Die alleen waardeloos is. En nutteloos. Gedenk ze alle tezamen. Thuis en in het ziekenhuis. Zegen het werk der doktoren. En heilig de middelen. Door den middelaar. Gedenk al uw knechten. U weet waar ze staan. En u weet ook wat ze zijn. Zijn doorgaans de ellendelingen van alle ellendelingen. Een dubbele strijd. Voor zichzelf, gezin en ambt. U mocht in dit morgenuur al uw knechten, zowel in ons land als in het buitenland. Waar ze net bekeerd worden als in Nederland. En waar ze net bekeerd worden als Adam. Door den tweede Adams werk en gerechtigheid. Genaakt en bedekt wordt. Ach kom. Ach kom. Een woord van u is sterk genoeg. Om al onze kracht te doen vergaan. En uw woord is sterk genoeg. Om de zwakken te doen staan en te doen gaan. Ach kom. Ach kom. Kom, u weet wie we zijn. We hoeven het niet te zijn dat u het niet weet. Maar betoont het nog dat u het weet. Dat men alle tezamen geestesblind en alleen door een geest de ogen open kunnen doen. Ook een preken. Ook een preken. We zijn allen even diep ongelukkig. En kunnen alleen in luisteren en spreken door u gelukkig gemaakt worden. Amen. Van de 47e psalm. Die luidspreker, die kan wel een schrapje over. Psalm 47, vers 2, 4 en 5. Naar een Gods wijs bestel op Gods hoog bevel. Slaan wij door zijn hand volkeren aan de band. Die door ons vermeert, door ons overheert, strekken tot een blijk, hoe liefderijk aan zijn wil gedenkt. De erfenis ons schenkt, Jacobs heerlijkheid aan hem toegezet. Ja, 47, het tweede, vierde en laatste zangvers en inmiddels krijgen ieder gelegenheid in de liefdegaven af. lezen. Onze tekstwoorden spreken van hetgeen dat Christus spreekt als die leraar der gerechtigheid tot zijn jongeren. Hij is de enigste leraar die zo lang leeft, die zo lang blijft. De enigste leraar wiens ambt als leraar doorgaat tot de volleinding der eeuw. Hij is van eeuwigheid door den Vader gezalfd met de onverminderbare zalf. Niet met mate, maar zonder mate. Dat wil dus wel zeggen dat het radeloosste en het hopeloosste mens bij hem raad vindt. Hij is de raadgever bij uitneemtijd. Hij is meerder dan Daniel, de welke knopen ontbond door hem in de tijd. Maar alle profeten en alle oudvaders die zijn heen gegaan, komen niet meer terug. Het hoeft niet ook. Het hoeft niet ook. Maar deze leraar is op Golgotha gestorven om zijn leren te bevestigen in de staat van verhoging. Zijn weldaden toe te passen en zichzelf te verheerlijken in beide staten der vernedering waarin hij het aangebracht heeft en der verhoging van waar het den zondaar toegepast wordt. De ganse kerk die op aarde geweest is, of nog op aarde zal komen, die doen het met één leraar, met één, maar met één. En die ene leraar, die is genoegzaam tot lering, tot onderrichting, tot bestraffing, tot onderwijzing, die drukt zijn goddelijke leringen goddelijk in. En wat goddelijk ingedrukt wordt, kan niemand eruit drukken. Kan niemand. Niemand. Want hoe meer men het eruit drukt, hoe dieper het erin drukt. Hoe meer men het eruit trekken wil, hoe meer men gewaar wordt dat dat niet aan te trekken is. Want dat recht kan door niemand overwonnen worden. Dat recht overwint alle rijken in den koning der kerk. Men mag op aarde, omdat men alles, nog alles zat en nog alles wil veranderen, is een andere leraar zoeken. Wil eens een ander willen zien. Wil eens andere klanken. Wil eens andere woorden. Maar in de diepte is er nooit geen profeet geweest. Ook nooit geen apostel. En ook nooit geen oudvader die het verder heeft kunnen brengen als hier. Want de waarheid hangt aan een toepassende daad. Niet alleen aan een horende, maar een toepassende daad. En een toepassende daad, dat is de waarheid in het hart brengen. in het hart houden en het al daaronder houden. De Heere dan, die enig is, die eeuwig en die volzalig is. Die 144.000 onderwijst en nog te wijs hetzelfde is. Die een schare die niemand tellen kan onderwijzen en niets van zijn wijsheid verliest. Men noemt zijn naam raad. Mag de ons radeloos zijn. Mag de ons radeloos zijn. Men noemt zijn naam alleen wonderlijk. Mag onze naam zijn. Om als een dwaas, als een onwijs mens wijs gemaakt te worden. Want wijsheid is niet voor een wijs mens. De Heere dan, wiens naam in uitgestort, daar die ingestort wordt. Daar pakt het de hele mens in. Daar pakt het de hele mens aan. Wat wij met 10.000 woorden niet kunnen. Dat doet Christus met één woord. Met één woord. Waarvan die hoofdman ook zeide. Spreek maar één woord. En dat in geesteskracht gehoord vanmorgen. Dan gaat dat mee naar de eeuwige heerlijkheid. En dat ene woord geeft leven in die dorre doodsbeenderen. Omdat het een woord is in kracht. Een woord is in de macht Gods, waarin de kerk zo minimaal ervaart, heren. Ik hoor niets. Ik ben dood. Dat ik dood ben. Maak me nog eens leven. Bij aanvang of voortgang. We hebben het maar nooit begrepen dat een mens levend gemaakt moet zijn om als een dood mens over de wereld te gaan. We hebben het maar nooit begrepen dat een mens met God verzoend, meest over de aarde leeft in zijn stand onverzoend. We dachten als hij wel daar beleefd is, och, dan zinkt het schip niet meer. Nou, dan blijft het wel drijven. Maar dan komt het minder maar onder een eik. Hoor David, het is in Psalm 116. Was die man nog niet gerechtvaardigd? Was die man nog niet gewassen? Had die man nog geen ontheffing van straf, schuld en orde? Dat kan je in 32 lezen en 51. Maar in 116... komt hij in zulke banden die hij noemt helse banden. Schrikkingen des doods. Waar hem alle hoop verliest. En bij vernieuwende hoop geboren. En de laatste hoop is weer de beste. De laatste hoop is weer de sterkste. De laatste hoop doe je bij vernieuwing smaken. Ik de Heere word er niet veranderd. Hij is zulke leraar geliefden. Hoe meer dat hij zich openbaart, hoe meer je ziel dorst naar een openbaring. Hoe meer hij zich ontdekt, hoe meer je ziel uittrekt naar zijn schoonheid, beminnelijkheid. Want hem horen is hem zien. In zijn woord. En in zijn getuigenis. Waarvan we lezen in Psalm 34. Zij hebben op hem gezien. Jawel. En dat geschiet door zijn woord en door zijn geest. En hoe meer hij hem ziet, hoe meer dorst om hem te zien. Je moest denken. Een leraar als die 5, 26 jaar op een plaats staat, ik denk nog aan Dominique Franje, Daar reisde ik mee. En toen zei hij, ja, als je lang op een plaats staat, dan ga je eigen vogeltje pikken. Dan ga je eigen vogeltje pikken. En dominee Lamijn zei de laatste keer tegen mij. Hij zei, ik krijg wel eens een briefje daarop staat, wanneer vertrek je nou eens? Wanneer ga je nou eens? We zijn het oude gezicht moe hoor. Je hebt wel andere gezichten, altijd hetzelfde gezicht op te zien. Dat is de mensen. Dat is de mensen. Dat kan al ten ene male niet gezegd worden. Hoe subtiel laag. Subtiel. Dat wil zeggen, dat kan je er. Dat is het uiterste van het ergste. Het uiterste. Maar dat zou maar van deze leren de gerechtigheid nooit zeggen hoor. Kan je denken. Kan je denken. Hij is altijd nieuw. Maakt alles nieuw. Blijft altijd nieuw. En maakt het altijd waar. Die alle dingen nieuw maakt, zie ik scheppen nieuw en hemel. Want hoewel God de oudste niet is, hij dat zonder veroudering hoor. Kunnen wij, als we ouder mag worden, gaan we slijten. In benen en armen. En hoofd. Maar Christus is wat hij is. En eeuwig geweest is en ook eeuwig zal blijven. Zijn dood bevestigt zijn eeuwig verbond met zijn kerk. Wat hij aangegaan is in de eeuwigheid en dat verbond had, houdt hij vast hoor. Tot in alle eeuwigheden. Van waar Jesaja 54 getuigt. Bergen zullen wijken. Ben je al weg de bergen van zonde? Zijn ze al geweten? Zijn ze al geweten? Of mogen ze er nog zijn in waarneming en kennisneming? Want een dood mens ziet geen bergen. Voelt geen bergen. Maar de moeder levend maken, de daadplaat om bergen te zien die een scheiding maken tussen God en jezelf. En als die bergen beleefd en ingeleefd worden door wet, recht en oordeel, dan wordt er wel een noodschreeuw geboren. En die is zowel uit God als de verhoren. Deze ellendige riep. En de Heere horen. Stuk van ellende, als ik het eens zeggen mag, is ook een gift hoor. Jazeker, dat is ook een gift. Voor dat eerste stukje is nooit geen plaats voor de twee anderen. Dat stuk der ellende is nog vaster dan de wet der meten en der pers. Nooit zal God daarvan afwijken. Eerst onrustig, eerst begeerten die door niets vervult, eerst gevoel, wat niemand aanvoelen kan dan degene die het voelt, zo persoonlijk. Dat zelfs een huisgenoot het niet aan kan voelen wat een ware verlegen overtuigde zonder of een beproefd kind van God gewaar. Want ook daarin geldt het dat het persoonlijk is. En dat het ook persoonlijk blijft. De Heere dan, die nooit deze wereld prijsgeeft, dan in het laat als haar werk gedaan is, die nooit deze wereld loslaat, vooraleer dat de zijne daaruit gehaald zijn. En die wereld moet zo slecht worden, dat ze geen uur meer kan zijn. Ze moet de verhardingen der zonden en de overgave rechtvaardig worden. Moet ze zo goddeloos worden dat je hoofd zegt, dat kan niet langer meer. Kan niet langer, kan niet langer. Gelijk het ook zich vandaag openbaar. Dat een natuurlijk mens zegt, hoe kan God het gedragen, hoe kan hij het verdragen? Maar dan kijk je net een beetje te ver. Als je naar binnen ziet, dan zit er altijd maar één wonder op de aarde, dat is er nog niet. Dat is nog niet. Dat mij nog geen. Dat is nog niet. Dat mij nog geen is. Dat mij nog mogelijk. Dan keert de waarheid altijd naar binnen. En dan keert ze ook uit naar buiten. De Heere dan nadat hij gesproken heeft. En hij spreekt met lange tussentijden. Dat men zich afvraagt, zal wel ooit zijn mond, wel ooit zijn woord meer horen. Zulke lange tijden, dat men nauwelijks geloven kan, dat of hij wel eens gesproken heeft. En of hij wel eens ooit een keer zal spreken. Met zulke lange rekkingen, en hoe langer het duurt, in de waarneming hoe onmogelijker het wordt, om hem te horen, die alleen waardig is eeuwig gehoord te worden. En waar hij geweest is, dan komt hij wel terug. Als alles leeg is, als alles verloren is, als er niets meer is. Niets meer. Hij is een gever. Hij is een gever. En zijn aangenaamste en liefste arbeid is, wat Hanna betreft, de Heere maakt leeg aan. En de Heere maakt vol aan. Dan kan je wel eens leeg doen, maar hij nog lang niet leeg bent. Kan je nog wel eens arm doen, maar hij toch nog boven de zeder. Want arm praten, dat is nog niet arm inleven. En je kan arm praten dan een ander je verrijk zou hebben. Je kan nederig praten dat een ander je voor vernederd en nog dan enkel hoogmoed is. Weet je dat ook? Hoe ervaar je dat ook? Nadat hij tot haar gesproken heeft en zijn bevelen en inzettingen geopenbaard heeft, is hij opgenomen, niet weggenomen. Ook Gods kerk wordt nooit weggenomen. Ze worden altijd opgenomen. Filippus die werd in Handeling 8 weggenomen. En kwam er nou zo te terecht. Maar Gods kerk wordt uit een lichaam des doods opgenomen. Naar binnen genomen. Om daar voor eeuwig te blijven. Die worden opgenomen uit de dood. Uit de duisternis. Uit de ellende. Uit de beproevingen. Die worden opgenomen uit de verdrukkingen. Gelijk op. Ja, dat grote onderscheid tussen sterven en overlijden. Sterven doet elk mens. Maar overlijden doet uit de kerk alleen. Want overlijden wil zeggen boven je lijden, uit je lijden. Voor eeuwig vrij van lijden. Dat wil eigenlijk overlijden, over je lijden heen zijn. En voor eeuwig daar zijn waar men heilig is zonder lijden. Voor eens even overdenken. Dan geldt dat vanzelf alleen. Voor hen die hier door hem en met hem geleden. Gelijk voor Christus de kroon volgt. Alzo ook voor hen. Maar hier geldt het in de dadelijkheid het lamme Gods. Waarvan de waarheid getuigt en hij is opgenomen. De vader neemt zijn kind op. De vader neemt die voedsterling op. die eens wezens is met de Vader. De Vader neemt zijn beeld op, die het beeld des Vaders is. En het afschijnsel zijner heerlijkheid is. Maar dan neemt hij hem op voor, zoals hij is. Als profeet blijft hij leren. Als hoge priester blijft hij niet betalen, want dat is gebeurd. Maar verzoenen. En als koning blijft hij regeren. Tot aan de voleinding der wereld toe. En zijn leerstoel staat nooit leeg. Die preekstoel die komt nooit vakant. Staat elke dag open. En is alle dagen bezet. Door de leraar der gerechten. Die leert ook in de nacht. In de wijde natuur. Die leert ook 's morgens vroeg, als het maar nodig is. Die leert ook op een dag, als maar een waarheid erom gaat, om door de waarheid bevestigd te worden. De Vader neemt hem op zoals hij is, om aan zijn rechterhand te doen wat niemand doen kan. Want hij neemt hem op als middelaar. En plaatste maar zijn rechterhand tussen den zondaar. Ja. Want niemand kan God zien en leven. Onze God is een verterend vuur. En indien hij zelf niet voor een middelaar gezorgd had, dan had hij er niet geweest. Er niet geweest hoor. We hebben er nooit om gevraagd. We hebben nooit geen alarmgeschrei gemaakt. Maar God heeft erin voorzien. Eer de zonde er waren, was de middelaar. Eer de schuld er was, was de borgter. Eer de hel er was, had Christus de hel voor zijn rekening genomen. De Vader neemt hem op, zoals die gestorven is voor zijn volk. En hij is gestorven als het lam Gods. Hij kon geslacht worden. En is geslacht. En hij blijft het geslachte lam. Denk eens aan die moorman van Handelingen 8. Die man die las precies de lijdenstof van Christus. Naar de goddelijke voorzienigheid. En straks naar de gunste God begeleid. Maar als hij dan in dat gedeelte komt, van wie zegt de profeet dit? Van hemzelf aan dat lam? Of van een ander? Toen heeft die man gedacht, als dat nou een andere man is, dan is het voor mij voor eeuwig kwijt. Als dat nou Jesaja is, dan is het voor mij voor eeuwig verloren. Voor eeuwig. Maar toen ging hem eens Filippus verklaren wie die man was. En hem openbaar. Dat die man geleden heeft. Een lijdensweg die nooit te bewoorden is. Al stond ik hier eeuwig met de wijsheid van Gabriel. Dan zou ik nog moeten zeggen. Ik heb er een stippeltje van aangeroerd. God wordt mens om geslagen te kunnen worden. Hij wordt mens om als borg verdoemd te kunnen worden. Hij is die middelaar Gods. Om te staan tussen God het verterende vuur en den zondaar als een vuurbrander. Moet je eens over denken. Hij is geliefden, een gepaste middelaar. Hij past zo precies. Als we een andere middelaar hadden, moesten we voor eeuwig aan onze zonden smoren en wegzinken. Ja. En die ene middelaar, die we met z'n allemaal, meer dan miljoenen, ook een wondering. Een middelaar in de tijd is ook maar voor de tijd. Maar deze middelaar, de welk, terwijl ik een op Golgotha zijn middelaarsambt volkomen geopenbaard, want hij leed voor een ander, hij stierf voor een ander, hij werd begraven voor een ander. Het was altijd voor een ander. En als hij ten hemel vaart, dan vaart hij niet eerstelijk op om zelf in de rust, om zelf in de majesteit, om zelf in zijn heerlijkheid, die hij bij de Vader had voor de wereld was, maar voor zijn kerk. Dan vaart u weer op voor zijn kerk. En dan hoeven ze niet te denken, hij zal ons nu wel vergeten, zulke heerlijkheid. Daar zullen we niet meer aan ons denken. Zo'n eindig volmaakt majestueus. Nu zal hij ons wel aan onszelf overlaten. Als dat mogelijk was, als dat mogelijk was, dan hadden wij niets meer te zeggen als dat we dat verdiend hadden. Maar dan moest hij zichzelf verlaten. Dan moet hij zijn werk verlaten. Dan moet hij zijn offerhanden verlaten. Dan moet hij zijn bloed verlaten. En zijn eer verlaten. En zijn eer staat boven alles. Werd hij opgenomen, thuisgenomen. En dan heeft hij een weg gebaand, eerst door zijn komst van boven naar beneden, maar in zijn hemel vaak van beneden naar boven. Hij gaat dwars. Door alle geestelijke boosheid heen. Niemand weert hem en niemand keert. Hij baant de weg naar boven. En daarin getuigde dat er nog een hele trein van zijn kerk achter hem aankomt. Die alle nog naar binnen moeten gaan. Dan is zijn ingang in den hemel der hemel en niet gelijk Noach in de ark. Want daar lees je van dat een ark achter Noach op slot gedaan werd, met een goddelijk slot. Maar als Christus binnen gaat in de hemel der hemelen, dan blijft de deur achter hem open. Omdat zijn kerk, omdat zijn kerk volgen zal. Volgen. En werd opgenomen in den hemel. De plaatsen die de ruim 33 jaar verlaten de school des vaders op. Om Lazarus in de schoot van Abraham te kunnen brengen. Heeft hij ruim 33 jaar. En de grootste smart is hem geweest dat hij de vader niet zag. En de vader niet hoorde. Hij leest in het Gethsemane. Wanneer Christus zegt, Abba, vader. Maar wil dat zeggen, vader, vader. Dat een openbaring van de onpeilbare smart en verdriet wat Christus heeft. Omdat hij dat dadelijke minzame. Aangezichten zijn vaders moest. Dat was zijn lijden in zijn lijden. Dat was zijn smart in zijn smart. Het gemis aan de dadelijke betroosting. En gemeenschap des vaders. Dat is het lijden in het lijden geweest. Waarvan je ook leest en gaat de Golgotha. Mijn God. En dan verlaat hij hem niet als vader, maar als God. God is zijn rechter en Christus de borg. Hoe is in denken? Je kan het niet in denken. Want het is grondloos en bodemloos. Wij kunnen het alleen van de verte zien als er iets lichter op gaat. Dat de vader al was die duizendmaal zijn zoon. Hem de straf niet onthouden heeft als borg. Dat hij hem niet ontzien heeft, al was het de zoon zijn erin gewandeld. maar in de ganse schuldbrief voorgelegd, opgelegd, van wat Jesaja 53 zegt. De Heer heeft ons alle ongerechtigheid, daar kan je niet anders van zijn. Als er onbegrepen wonder, dat die goddelijke vader zijn vaderschap verbergt en zijn godheid als rechter openbaart. En als nou een zondeloze zoon, die nooit gezondigd met zulke verschrikkingen voor het aangezicht van God zijn, waar moet dat met ons aankomen, die enkel zonde hebben? En die enkel zondigen, als zulke een zondeloze zoon, zonder zonde, nog schreeuwt van het kruis uit mijn dorst, hoe dorst moeten wij dan straks niet hebben? Wanneer we zullen gaan de plaats der eeuwige rampzaligheid. En die in Christus nu zulke dorst na de minste gedachte der zonde niet, dan kan je zien dat God de zonde straft met eeuwige straffen en de zonde oordeelt met veroordelingen. Dan kan je zien dat hij zelfs de schuld in Christus dat borg op hem genomen heeft. De niets vanaf, doet niets. De Vader doet er niets vanaf. Dragen en doordragen. Tot de laatste penning toe. De welke opgenomen is in de hemel en gezeten. Aan de rechterhand zijn zwaar. Welke rechterhand die anders zeggen wil, als het plaats van zijn eeuwige volmaakte liefde, gunst, majesteit, eren en gerechtigheid. Die heerlijkheid die Christus van mijn vader gehad heeft, die zal ook nooit iemand neffens hem ontvangen. Die komt hem alleen toe. Eeuwig bloeit de gloriekronen wat er verder volgt. En leert de kerk dat je toch die kroon omkeert, nog eens omkeert en dan nog eenmaal. En dan staat je op het hoofd van Davids grote zoon. En daar moet je staan. En dan moet je blijven ook. Gezeten aan de rechterhand zijn vaders om de belangen van zijn kerk te behartigen. Heb je werk voor die hoge priester? Heb je werk voor die voorbidder? Loop je met dingen over de aarde die niemand oplossen kan dan hij? Heb je werk voor deze hoge priester? Hij is altijd gereed om te helpen. Hij is altijd gereed om te onderrichten. Hij is altijd gereed om te verlossen. Dag en nacht, wie heeft er werk voor hem? Ze zeggen, ja maar welk werk dan? Een Reinhard nu. Een gelovig had nee. Een bekeerd had nee. Een gerechtvaardigd had nee. Maar waar moet dan dit lam als zoge priester mee gediend worden? Met je schuld? Nou, met je armoede, met je ellende, met je twijfel, met je ongeloof, met je zonde, met je smaad, met je hoon. Daarmee moet hij gediend worden. Dus gij mag hem dienen als een ellendeling. Ja. En zeg, Heere Jezus, hier heb je me, zoals ik ben, zwakker als de hel. En meer gezond dat er ooit iemand op aarde is. Geweest is. Dat is de weg. Ja maar, nou wat ja maar. En nou weet hij wedergeboren bent. Dan kan je toch wel met je wedergeboren. Moet maar proberen dan. Moet maar proberen met je wedergeboren. Zeg Heer, ik ben bekeerd. Je hebt mezelf bekeerd. Probeer het maar. En terwijl gij zegt dat je het niet probeert, probeer je toch. Want dat verbroken werkverbond, dat zit zo diep in de kanker. Zo diep. Dat we overal eerst zullen zoeken. Alleen die aan het einde van zijn zoeken door dat lam weer is opgezocht. Ja. Ik heb het middagmaal gezegd voor mijn moeder. En geldt mij nog. Hij is mijn allerbest, maar ik hou hem altijd voor allerlest. Heeft hij ooit reden gegeven om te wantrouwen? Heb je ooit een woord van zijn lippen gehoord wat niet op zijn plaats kwam? Heb je ooit in je zielen gesproken wat niet zielsverrassend, zielzaligend was? Hij is opgenomen in de hemel, zit aan de rechterhand des Vaders. En hij zal dat goddelijk ambt van zijn priesterschap vervullen, totdat hij ze alle voor een vader stelt, zonder vlekken, zonder rimpel, maar nog meer. Hij bidt voor de ellendeling bij de vader om vrijmaken. Hij bidt voor de zoon daar bij de vader om vergeving. Hij bidt bij de vader om licht in die zonde. Je krijgt nooit iets. De minste adem toch der zielen niet. Al Christus hebben van een vader begeerd. En door Christus wordt het de kerk geschonken. Zie je nu wel dat Christus geen ledenganger is. Al is hij gezeten aan de rechterhand des vaders. Hij heeft gaven medegenomen. Genade voor wie? Voor bekeerden, voor godsdienstigen, mensen die het weten, mensen die het hebben, mensen die het kennen. Heeft hij daar gaan voor meegenomen? Hij geeft een rijk mens niet wat bij zijn rijkdom, doet hij niet. Want alle genade, eten, als ik het nou eens goed kon zeggen, eens goed mocht zeggen. Alle zaligmakende genade. Is door zijn dood, door zijn bloed, door zijn gerechtigheid, door zijn graflegging, voor eeuwig verworven, met de duurste prijs van zijn goddelijk bloed. De vader wil best zijn zoon kwijt hoor, heus. Heus hoor, de vader is niet slij hoor. Maar hij geeft hem daar, waar plaats voor hem is. Zij in de staat van zijn vernedering, of in een ogenblik in de staat van zijn verhoging. En wanneer Christus aan de rechterhand des vaders is gezeten, zal ook eenmaal zijn ganse kerk aan de rechterhand van Christus. En dan breek ik dit af met nog een enkel woord over vers 20. Maar ik hang er dit nog aan. Die wonderlijke goddelijke blijdschap die de eeuwigheid vervullen zal, die gaat van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest uit. Hier op aarde mag je een ogenblik verblijd worden door zijn inkomst. Maar nauwelijks zijt je het weer kwijt. En dan zeg je, hoe kom ik er ooit meer aan? Maar hier staat de vrucht van zijn hemelvaart. En er zij uitgegaan zijnden. Het geloof. Het geloof, ze waren zo gewillig. Oh ja. Gedwongen vrijwilligers. Dat is ook een wonder. Niet zalig willen worden en dag en nacht in de weer zijn om zalig gemaakt te mogen worden. Ook een stuk. Een vijand van Christus te zijn, een dag en nacht te top op die Christus, uw Christus is worden moet. Een vijand van genade te zijn, en nochtans maar te dorsten of er nog genade voor zulk een is. Kortom, het vlees zal nooit dorsten als naar de zonde, maar de geest moet dorsten naar de geest. En de geest moet dorsten om de geest. En de geest zal dorsten, totdat ze gelest is in de enige. Ze gaan heen, gelijk we lezen in Handeling, dat eerste hoofdstuk. Blijf gij te Jeruzalem. Niet lopen voor de tijd hoor. Niet lopen hoor. Stil blijven zitten. Stil blijven zitten. Als God je hebben wil, dan haalt hij je wel waar je bent. Al is het met een Amos achter de ossen vandaan. Hoef je nergens voor te haasten. Als de tijd daar is dat dat nog voor u weggelegen is, dan komt dat wel. Dan komt dat wel. Onze haast geschiet meest uit ongeloof. Maar geloof wil wachten. Geloof kan wachten. En geloof wil wachten. Ja. Want wat is de vrucht van het zaligmakende geloof? Zal hij het zeggen en niet doen? Als van de jaar niet dan een ander jaar. Hij kan niet liegen. Die trouw houdt en eeuwig leven. En nooit laat ver. De werken zijn er handen. Wij leven in een tijd dat er onderhand meer dominee moeten worden en verkeerd worden. Dat is ook een stukje van het oordeel. Dat is ook een stukje van het oordeel. Want denk maar niet dat God zijn kerk zal doen vergaan. Maar als hij er weer eentje bij hebben wil, dan neemt hij. En dan sterft hij. Want zijn werk gaat door tot de volleinding der eeuwen. En zij uitgegaan zijn de predikten overal. Er was geen gedeelte op die aarde te slecht, te goddeloos, te vuil, te minderwaardig. Ze predikten tot de hardnekkigste, weerbarstigste, goddeloosste hoeren en tollenaar. Ja, ja, ja. En dat zou ik nog wat tiener willen zijn. Want als dat niet waar was, dan was met deze man voor eeuwig kwijt hoor. Voor eeuwig. Hij had niets te zeggen als je aan zichzelf overgegeven. Maar inleving van zonde, bewaring voor zonde. Het onthouden. En de inleving, ik moet er dit nog aan hangen, want daar wordt er niks gemakkelijk over gedacht. De inleving van zonde. Van hoererij, van overspel, van dronkenschap, wat dan ook zij. Dan heb je dat voor God bedreven alsof God in de tijd gedaan. Maar dan kan er wel eens makkelijk gezegd worden. Ja, maar ik ben er gelukkig voor bewaard. Dan ben je nog niet zo ongelukkig. Dan ben je nog niet zo ongelukkig. Maar wat leert een ontdekte zonde? Dat hij alle kiemen en wortels der zonde in hem heeft. En dat hij hoeft ze van buiten niet te doen, hij doet ze van binnen. En daarvan moet hij zeggen, oh God, mijn hart is slechter dan de duivel. Mijn hart is slechter dan de slechtste zon. En heeft hij niemand meer te verdoemen als eerst en zelf. Eerst en zelf. Eerst en zelf. Ze predikten, denkt eens. Ja, die tijd hier ook alweer maar. Dat de jongeren van Christus, die hebben in de stad van moordenaren, van beulen, waar het bloed van Christus vergoten is geworden, daar zijn ze begonnen te prikken. Daar. Daar hoor. In de stad van moordenaars, in die slechtste stad die ooit op de wereld geweest is. Want de wereld kenmerkt zich door twee misdaden. Ten eerste de misdaden ons verbondsoot Adam. Waarin we al onze nakomelingen een drievoudige dood voor eeuwig begraven hebben. En de tweede misdaad is. Daar ligt volgende week leven en welzijn over gehandeld zal worden. Die gij gekruist. Gij hebt hem gekruist. Gij hebt de zonen Gods vermoord. Gedood en aan het kruis gehangen, dat heb gij gedaan. Niet je buurman, dat heb gij gedaan met je luisteren. Dat heb gij gedaan met je praten. Dat heb gij gedaan met je Bijbel. Heb gij hem gedood, hem gekruist, hem verworpen. Stukje. Je zou haast zeggen, nou man, dan hou hem maar op hoor, met Bijbel lezen. Nou, maar op om naar de kerk te gaan. Nee, daar moet juist gaan. om te horen. Dat we de grootste moordenaar van God zijn, die me niet konden vermoorden. Maar de grootste moordenaar van de lieve zoon en vlees, en die hebben we vermoord. En dan hanker dit nog aan. Als dit nu met toepassing in uw hart verheerlijk mag worden, dan is er maar één zonde, dat ben ik. En Christus te zien door u vermoord, en nochtans voor u vermoord. Hem te zien door u gekruist en nochtans voor u, dan verdwijn je vandaar. Dan verdwijn je hoor. Dan zink je in stof. Hij voor mij verbrijzel. Hij voor mij vervloekt. En hij voor mij. De vuilste, de gruwelijkste zoon, daarop Golgotha aan toerekening. Al had ik uit hem en door hem ontvangen, ze van den vader. In kwitantie van bloed en vergeving. En de Heere Jehovah wrocht mee. Hier staat de naam Heere met kapitale letters. Die wrocht mede, de apostelen deden niets, dat waren de instrumenten. Dat waren de middelen maar. Maar de middelen maar. En hoe mag een middel nooit vergroot worden? Dat zal God zien en zoeken. En een middel mag ook nooit veracht worden. Ook dat brengt zijn straf mee. Maar er staat hier in zonder. En de Heere wrocht mede. Laat Petrus spreken. En God zegen. Laat Petrus spreken. En de geest toepassen. Waarin zij er buiten stonden. En nochtans gesteld werden tot middelen. Om in die wegzinkend Europa en wereld. Het zijn eruit te halen door middel van zijn woord en geest. En dan mag in die heidenwereld goddelozer zijn dan goddeloos. Ik kan het ook altijd niet zeggen zoals ik wel wensen te zeggen. Het kan vuiler zijn dan vuil, want er is niets vuiler dan de zon. Maar het vuilste vuil dat op de wereld is. En dan gaan we naar 13 oceanen, wat allemaal zout water is, over je ziel en conscientie heen. Niet één zonde, niet eentje, niet eentje. Spoelt eraf. En dan zou je tranen hebben, zoveel als de zee, niet één traan. Zal uw vuile zielen kunnen reinigen. Tranen zijn geen wasmiddelen, zijn geen beweegmiddelen en ook geen kookmiddelen. Tranen zijn getuigen van je smart, zijn getuigen van je ellende. Tranen zijn getuigen van je schuld, tranen zijn getuigen van je verlorenheid. Tranen zijn getuigen, o God, ik ben onbekeerd. Ik ben onbekeerd, o God, mag het toch een bekeerd worden. Tranen zijn alleen getuigen van onze diepe, diepe, diepe verlorenheid. Waar ik geen woorden voor kan vinden, diegene die het inleeft moet inleven. Het is bodemloos, het is bodemloos, het is goddeloos, het is goddeloos. En de Heere wrocht mee, daar heb je nog net, dat is nog net alles. Al zou in mijn plaats een van de hemelvorsten staan, met een ontzaggelijk schoon gelaat des hemels, dan zou me ten eerste dat gelaat gaan bewonderen. Dat was een deel daarvan mee doorheen. En als hij dan een talent had van spreken, een schoon talent had van spreken, dan gingen we daar de laatste van de tijd nog weer in verliezen. En er schoot er niets van over als ik heb een engel gezien. Ik heb een engel gehoord, meer niet. En hoe beter dat gehoord, des te dieper is onze verdoemenis. Maar, de Heere wrocht mee. En zie, in een korte tijd, na de uitstorting des Heilige Geestes, hadden ze een gemeente van 5000 wonderen. Moet je indenken. Want elke bekering is een wonder. Elke leven maken is een wonder. Elke weten geboort is een wonder. Dus 3000 wonderen. De welke door je hoofd openbaar. Moet je eens over denken. Dan 3000. werden zo, niet zo Billy Graham en massale bekering, niks terwijl. Niks terwijl. Een persoon om het te bekeren. Die 3000, die zijn met elkaar en voor elkaar bekeerd, of door elkaar. Nee, ze zijn persoonlijk gegrepen, één voor één. Eén voor één. En nou wil ik dit wonder nog maar even zeggen. Dat zijn naam wonderlijk moet zijn en wonderlijk kan handelen om er 3000 van dood leven te maken. 3000 gevleesde duivels tot kinderen Gods te maken. Om 3000 die half duivel en half mens zijn. Om die uit te werpen met een goddelijke kracht en macht. Dat Petrus zegt, en u zal het van u worden gedoopt. En dat bloed wat gij vergoten hebt. En u zal het worden gedoopt in die naam die gij gekruist hebt. En u zal het van u worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus. En hij zal zagen, zie daar, de prediking des evangeliums. Die zo oneindig diep is en de Heer bevestigde, bestendigde. Dat woorden in mijn harten en breidde zich een gemeente uit in zulke korte tijd. Door zijn almachtige genade. En bevestigen het woord door tekenen die daarop volgen. O God, laat op deze preekers een teken volgen. Al is dat voor één. Dan zij u geprezen. En zo'n zoon daarom niet gezalig. Amen. Och, het mocht u behagen aan biddelijke verbond, Emmanuel. Het te doen om uw naamswil. Het is toch ook waar. Ja, die jongeren, die hebben het gezien. En zijn het gehoord. En zijn er zielzalig mee verheugd geweest. Dat was voor uw jongeren twee hemels. De hemel na het leven en de hemel der toebrengen. Van duizenden. Waar al uw knecht. Jan, als wij verblijd zullen zijn in de vervulling, dat zij het zijn die zullen planten, maar ook de vrucht genieten. Het is een Paulus die nacht, het is een Apollos die plant, maar gij zijde die de wasdom. Van binnen naar buiten openbaar. Om naams willen. Amen. Psalm 46 en daarvan het derde zangvers. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. God zal haar redden uit de nood. Bij het dagen van het morgenrood. Het derde van Psalm 46. zegent. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.